Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěla opravdu velmi srdečně jménem Moravského zemského muzea přivítat tady na této akci a v těchto prostorách. Je velmi milé vidět pohromadě lidi, kteří mají zájem na to posouvat věci v oblasti muzejnictví dopředu. Ať už je to téma výstavnictví, které se týká tady tento první blok panelové diskuze, anebo proměny edukace, které budou následovat dnešní odpoledne. Chtěla bych vám všem popřát, abyste načerpali co nejvíc informací, abyste se podělili o to nejdůležitější a nejhodnotnější, co ve svých výzkumech děláte. Vidíte vedle mě dva významné pány, které vám s potěšením představím, nebo spíše asi je znáte, takže přivítám pana generálního ředitele Národního zemědělského muzea, doktora Zdeňka Žáka. A ředitele historického muzea, našeho Moravského zemského muzea, doktora Marka Juka. Dobrý den. A já v tuto chvíli předám slovo našemu vzácnému hostu po mé lavici, protože oba dva tito pánové mohou za to, že se tady dneska potkáváme, dokázali to zorganizovat a dokázali zrealizovat tady tuto skvělou myšlenku, takže poprosím o pár slov. Prostě děkuji. Tak, co dodávat po slovech paní náměstky? Já jsem minulý týden podepisoval vědeckou zprávu plnění tohoto projektu a se zájmem jsem se dočetl, že jste zmapovali přes 15 000 výstav na Moravě, ve Slezsku a dokonce i v Čechách a že paní kolegyně Vedra navštívila zahraniční lokality a seznamovala s projektem muzejníky jak v Paříži, tak v Německu a v Rakousku. A byla ujištěna, že projekt, který vy realizujete, já jenom podepisuji dokumenty, pracovní smlouvy, do provedení práce, až to si vaše zprávy, tak projekt, který realizujete, že je naprosto odpovědný, že se s takovým projektem nesetkali naši experti zahraniční ani v Evropě, na tudíž podle rozsudku ani jde na světě, protože předpokládám, že asi někde v Indii nebo na Madagaskaru není tak vyspělá infrastruktura a tak tradiční infrastruktura muzejnictví jako v Evropě. A sice nás můžou tohle a předehnat, a musíme učit naši chyb a možná k tomu bude sloužit i projekt, který realizujete. A protože jsme v těch 10 letech od roku 90 do roku 2000 zorganizovali na území toho malého státu 15 000 výstav, mně přijde naprosto neuvěřitelné. My jsme je tak jako různě zažívali, já jsem zahajoval spoustu výstav a spoustě vernisáží a to tak nějak se nevnímal, protože vždycky konkrétní místě na konkrétním čase na konkrétním místě a asi si neuvědomuje to bohatství a tu mozaiku, z které se ty naše výstavnické projekty skládaly. Pamatuju si jeden úžasný projekt, který není součástí vašeho zkoumání, a to byla Moravská gotika, která běžela na Slezskách přes Olomouc až do Brna a nakonec jsme ji poslali do Bruselu v rámci našeho PR před vstupem do Evropské unie. A i tam zazářil ten projekt. A s tom vašem zkoumání se jeví řada dalších podobných projektů a databáze, která vznikne. Takže pokud, že se nestane na tom databází, jako bohužel taky některé takové databáze produkuje. A že to bude databáze živá, kterou vaši kolegové muzeí budou skutečně používat k tomu, aby se inspirovali, aby se poučili, aby zjistili, co už tady bylo a co je zase zároveň dobře zapomenuté a tudíž se podle starého úsloví stane novým, protože všechno nové je dobře zapomenuté staré. Kdo to má lépe vidět než muzejníci? Takže stejně jako paní náměstkyně vám přijde, abyste ten den strávený v Moravském zemském muzeu nepovažovali za ten ztracený, abyste se tady něco dozvěděli, poučili, inspirovali, máte přesou plejádu, chytrejší plných lidí, o kterých se určitě spoustu věcí dozvíte. Takže děkuji všem, kdo se na tom podílejí, kdo se na tom projektu podílejí a pevně věřím, že cíle, které jste přihlášte, jste si napsali a já bláhové míře, že je splníte, je podepsal. Takže skutečně naplníte, tady říká Václav Boniar do filmu Katakomby. Doufám, že důvěru ve mě kladenou, že zklamete. Takže vám přeji hezký den, děkuji. předám mikrofon doktoru Junkovi a jemu už ho nechám, protože on vás celý dopolední i odpolední blokem bude dnes provázet. Takže já jen na závěr řeknu tedy zdar vašeho jednání a celý tento barokní palác je vám dneska k dispozici. Můžete si prohlédnout všechny výstavy, všechny expozice, jak budete mít čas a chuť. Mějte se hezky. Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, já tady nebudu dlouho mluvit, jak o tom mluvil pan generální ředitel, my jsme taky netušili, jaký bič jsme si na sebe ušili, když jsme ten projekt podávali, protože my jsme do něj šli s takovou velmi optimistickou představou a vlastně až v průběhu řešení projektu jsme si udělali analýzu a právě jsme zjistili to obrovské množství výstav vlastně a to obrovské množství dat, které musíme sebrat a které musíme vybádat, ale myslím, že se nám to nějakým způsobem daří. A vlastně to, co říkal pan ředitel, že vlastně ten projekt má smysl, tak o tom svědčí i to, že se s náma snaží spolupracovat vlastně přímo lidi z konkrétních muzeí. Jo, a i třeba ředitelé jednotlivých regionálních muzeí ten projekt vlastně vždycky přivítají, protože i pro ně je to v podstatě jakési zpracování dějin toho konkrétního muzea a vlastně ta data, která sbíráme, tak muzea budou využívat i sami pro sebe. Takže my to neděláme jenom pro náš projekt, ale myslíme si, že projekt přináší i něco právě jednotlivým muzeím v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Než začneme debatu, já bych poprosil Danu Vedru, která je vlastně členem autorského týmu, který se zabývá projektem prezentační strategie pro muzea a sbírky, aby vám ten projekt velmi stručně představila, takže předávám jí slovo a potom budeme pokračovat v debatě. Takže dobrý den, já vás také vítám u nás v Moravskoslezském muzeu a já se pokusím opravdu velmi stručně a jenom bezslovitě přiblížit projekt, o kterém tady se hovoří. Jeho oficiální název je Prezentační strategie pro muzea a sbírky, metodika přípravy a realizace muzejních výstavních projektů. Ten projekt je rozložen na 5 let s tím, že nyní běží druhý rok. Výstupy projektů jsou nejenom databáze a interaktivní mapa, které budou online přístupné, ale také panelové diskuze, které se nyní jedné z nich se účastníme, potom v budoucnu se chystají dvě výstavy a úplně na konci, až budeme mít sesbírána data, tak bude vytvořena metodika. Kritéria pro výběr jsme měli několik, protože není reálné dokumentovat prezentační počiny všech muzeí, které se nacházejí v České republice v tak dlouhém časovém horizontu, čili od roku 1990 do roku 2020, takže jsme vycházeli z nějakého klíče, měli jsme několik kritérií, jednak, že muzeum musí být zapsané v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury, vyjmuli jsme soukromá muzea. Projekt je zaměřený na vlastivědné muzea, které dává o to, aby muzea měly jak společenskovědní zaměření v sbírkách, tak i vlastivědné. Ano, bylo tady řečeno v kuloárech, jestli se do toho počítají galerie. My jsme galerie a speciální muzea z tohoto vyhnuli. Nicméně třeba v krajských okresních muzeích je často zmiňováno názvu třeba muzeum a galerie. Tak v tom případě ano, jsme tyto muzea obrazili krajská, dříve okresní a provedli jsme výběr městských či obecních muzeí, které mají v dané lokalitě význam. Samozřejmě jsme vybrali do toho i speciální muzea, která jsou významná a zřizovatelná Ministerstvo kultury. Jakým způsobem data sbíráme? Jak už bylo řečeno, sbíráme vlastně několik pracovníků, kteří jsou v projektu, buď my, já s kolegyní Krutilkovou a doktorem Minkem, nebo to máme za Moravu a Slezsko, pak je Národní zemědělské muzeum, které má na starosti celé Čechy. Jakým způsobem data sbíráme, provádíme archivní výzkum, přímo terénní, výstavy musí být minimálně 3 týdny trvání a samozřejmě všechny expozice. Typologie máme dané podle asociace muzeí a galerií, protože podle toho by mělo být propojené i ta databáze. Sledujeme referenční výstavy, což jsou výstavy, které byly nějakým způsobem významné inovativní. Dále dokumentujeme, skenujeme fotodokumentaci výstav, jakým způsobem byly instalovány, jaké byly používány interaktivní prvky a tak dále. Skenujeme výstavní scénáře. Jak jsem říkala, výstup projektu bude online, měl by veřejně přístupný. A výchozím dokumentem jsou tabulky. A tady máme takovou ukázku, jak to byla tabulka vypadá pro běžnou představu, která potom bude nastolena. Protože jsme na Moravě, tak jsme tady ukázali s kolegyní, jakým způsobem máme zpracované muzea dle krajů. A v podstatě už se dá říci, že máme víceméně zpracováno v podstatě velký počet už muzeí. A další výstupy projektu, ty budou v příštích letech a to vás mohu potom rovnou pozvat k nám do Moravského litevského muzea, kde bude výstava k výstavnictví muzeích moravských v letech 1990 až 2020. Další rok bude v Národním zemědělském muzeu, která zase bude věnována muzea, které je výstav zrcadla. Metodika, což bude úplně vlastně vyvrcholení celého projektu, tak by měla být zahrnuta plánování území výstav, realizace, provoz, vyhodnocení, vybrané problémy a také bibliografie, protože jsme zjistili, že nebylo doposud nic podobného vypracováno. Jak už bylo zmíněno, provedli jsme letos s kolegyní Krutilkovou zahraniční rešerše v zahraničních muzeologických pracovištích a knihovnách a zjistili jsme, že opravdu obdobný projekt v Evropě neměl obdoby. Pokud nějaký takový existuje, tak je velice redukovaný. A tím já bych ukončila svou prezentaci a děkuji vám za pozornost. Já děkuju Daně za její prezentaci, jenom možná já bych jim malinka to ještě upřesnil. My se zaměřujeme hlavně na muzea. Jo? Pokud jde o metodiku dělání nebo přípravy galerijních výstav, tak vlastně podobná publikace v podstatě v českém prostředí už vyšla, ale ta je zaměřená výhradně na galerie, nikoliv na muzea. Jo? A nás zajímá právě muzejní prostředí, protože všichni jsme muzejníci, máme za sebou nějakou zkušenost výstavní a podobně. A to je právě to, a vlastně galerijní a muzejní výstavy se trošku liší, jo, ve svém pojetí, ve svých přípravách, ale i vlastně v průběhu realizace a podobně. Já bych na úvod, než začnu moderovat a klást první otázky, já bych si dovolil naše mluvčí představit. V podstatě omlouvám pana architekta Fuchse. Vlastně pan architekt Petr Fuchs, který byl pozvaný, byl pro nás právě zajímavý, protože on je takovou spojnicí mezi 80. lety a 90. lety. Jo, a bohužel je po operaci, nemohl se zúčastnit, takže doufáme, že přijde na nějakou další prezentaci, ale některé jeho realizace můžete znát, pokud se nepletu, pořád je ještě otevřena jeho expozice v Masarykově muzeu v Hodoníně, což je tady od nás asi nejblíž. Ale já teď už vlastně přistoupím k představení prvních hostů. Silvie Bednaříková je architektka, která vlastně hlavně pracuje ve firmě SGL Projekt. Já Silvu znám docela dlouho. My jsme se poprvé potkali někdy možná v roce 2007, mám takový pocit 8. A nejenom vlastně se Silvou, ale i s Olgou Šábalovou a Blankou Krajbichovou, a s Pavlem Doušou, protože jsme společně pracovali na velkém projektu Národního muzea, který se jmenoval Republika. Vlastně taková první obrovská iniciační výstava, minimálně pro mě. A vlastně Silva se podílela na celé řadě výstav pro Národní galerii, pro Muzeum hlavního města Prahy, Národní muzeum. Tady na obrázku můžete vidět jednak jednu z posledních realizací, což je expozice vojenského muzea. A pak jsem si neodpustil fotku z naší společné výstavy, která se jmenovala Rudá muzea, která si myslím, že byla teda velmi, velmi povedená. Jo, a to už taky hrozně dávno. Jo. Takže Silva Bednaříková, Martin Hrdina, vlastně architekt, designér, který v podstatě, a teď já jsem si jenom nevšiml, jestli máte kancelář v Brně, anebo u Brna, v Brně, Brně, jo, jo, super, jo, já někdy s těma informacemi pracuju velmi lehce, a vlastně pan architekt se podílel na celé řadě výstav, mě právě zaujaly jeho realizace, které třeba dělal pro Národní památkový ústav, jo, je to celá řada realizací na různých zámcích, hradech, ale třeba také vlastně výstavy v Lobkovickém paláci na Pražském hradě, s nímž můžeme vidět ukázky. Myslím, že výstava vlevo je portrét v notách a výstava vpravo je Mars a Venuše z vašeho úhlu pohledu. Takže ještě jednou vítám pana architekta. No a vlastně to jsou zástupci architektů. My jsme zvažovali, nebo když jsme připravovali tento blok, tak jsme si říkali, že na realizaci výstav se podílí nejenom tedy architekti, ale významnou roli hrají produkční a vlastně pracovníci výstavních oddělení. Jo? To jsou takové ty duše a hybné síly každého výstavního projektu, takže proto mezi námi vítám kolegyně, které právě v těchto pozicích pracovaly. Olga Šámalová, máte obrázek, myslím, že to je jedna z tvých prvních výstav Albrecht z Valdštejna, která se uskutečnila v jízdárně Pražského hradu. Olga má velké zkušenosti nejenom z Vojenského historického ústavu, ale i z Muzea hlavního města Prahy, z Národního muzea, z Technického muzea a vlastně celou řadu výstav dělala na volné noze, takže opravdu vidí pozadí. Podobně Blanka Krajbichová. Vlastně s Blankou se známe taky z dob kdysi dávno minulých v Národním muzeu, kde jsme vlastně všichni pracovali. Blanka se vlastně podílela na celé řadě výstav a když jsem někdy asi před 2 týdny mluvil s tvým šéfem, s panem ředitelem Xandrem, tak říkal, že vlastně bez tebe by neotevřeli stále expozice Technického muzea v Praze, takže je to taková ta duše Technického muzea a tady taky můžete vidět jednu z posledních realizací, je to Santini. Doufám teda, že je to Santini, že jsem vybral správnou fotku. No a v neposlední řadě Radka Jarešová, je to vlastně, vy všichni znáte, Radka Jarešová vede výstavní oddělení v Moravském zemském muzeu. Na obrázku můžete vidět jednu z jejich realizací, kterou dělala taky mimo jiné se Silvou Bednaříkovou. Je to výstava Comenius v Praze, která byla otevřená někdy před třema rokama. A Radka v podstatě je, omlouvám se za výraz, velmi zkušeným harcovníkem, který přes Národní památkový ústav, Moravské zemské muzeum má za sebou obrovské množství realizací. A vlastně někdy jde vidět, jo, já jsem pracoval zhruba 20 let v Národním muzeu, pak jsem se vrátil zpátky na Moravu a vlastně u Radky mě vlastně neustále překvapuje její invence, kterou dává do výstav. Nepřevracej oči, je to tak. Jo, takže proto je dneska tady. No a my bychom se s panem kolegou a s kolegyněma měli bavit o tom, jakým způsobem vlastně se realizují výstavy po roce 1990. A v podstatě já na úvod, je to taková velmi lehká rozjezdová otázka, protože, jak už jsem říkal, každý z vás má za sebou obrovské množství výstav. A takže možná otázka trošku na tělo, kterou z výstav, které jste vy sami realizovali, si nejvíc považujete a proč? Všechny byly srdeční a některé byly infarktové. Nemůžu říct, ale tak jako vlastně taková první velká výstava byla Karel IV. Na Pražském hradě, která mě vlastně jako ukázala veškeré mám pocit výstavnictví a vlastně i toho, jakým způsobem se vlastně musí zacházet s exponáty, jaké všechny profese v tomhle oboru se pohybují. Takže to je taková jako ano, tak vlastně nejvíc člověku asi zůstane v mysli taková první skok, takový první křes po něm, takže tady tohle ta výstava nepůsobí. Děkuju, pane architekte. Za mě to je asi stála expozice v Bučovici na zámku, protože to byl asi takový největší projekt, na kterém jsem se podílel, a jako nejkomplexnější tematicky, že to bylo 15 sálů jednotlivých. tam jsme si vyzkoušeli přesně teďka sdělovat prostě spolupráci jeden z institucí na Národní památkový ústav, což pro mě úplně otevřelo oči, protože jsem na to nebyl úplně zvyklý ze soukromého sektoru, kde jsem pracoval spíš předtím. A spolupráce s kurátory a tak dále, takže se člověk trošku uspořádá důležitost jednotlivých článků toho řetězce asi. A mě na tom tak baví, že je to stále expozice. Je to něco, co vždycky, člověk se na to dívá trošku jinak. Tak mě ovlivnila samozřejmě ta moje první výstava, která je dala zmínka, to je Albrecht Valštejn a jeho doba, to bylo přelom roku 2007-2008. A mimořádná ta výstava byla hlavně v tom, že měla neuvěřitelně velký rozpočet, který se podařilo politickými silami prostě uspořádat. A my měli na tu výstavu rok a půl přípravu, což se samozřejmě odrazilo po všech směrech. A poprvé tam jsme si i vyzkoušeli jako marketing výstavy tak, jak vlastně se dělá teď už jakoby běžně. A to znamená, že jsme k tomu, k té výstavě přistupovali jako k produktu, který ten návštěvník potřebuje vidět, musí být vidět. A na té výstavě se podařilo to, že opravdu na ní stále je neuvěřitelný množství lidí. A ty lidi na to šli, protože všude viděli ty plakáty. A to bylo vlastně, jakoby ten slov ještě takový informační nebyl takový, jaký je teďka. A tím, že na to my jsme vlastně přistoupili a taky teda jsme se silno provedli poučili z marketingového trošku nezdaru Karla IV., kde to bylo tak jako úplně nedobře natajmované, tak proto jsme to tak jako celý zvládli. A na tu výstavu stáli lidi, kteří vůbec netušili, kdo je Valštejn. Přišli vlastně až na té výstavě, jakoby poznali, kdo je jako Valštejn a co je jeho doba. A ta výstava se několikrát prodlužovala. Myslím si, že opravdu byla přelomová právě i vlastně díky tomu času a tomu rozpočtu a tomu a těm autorům, kteří to dělali, a to byla především Jožka Fučíková, jako koncistovička. Tak dobrý den, zdravím všechny kolegy. Pro mě byla znovu výstava, asi bych se mohla do rukávy, bych to neřekla v Mamutu, kde jsem byla jednou nohou ještě na odborném oddělení prehistorie Národních muzea a druhou nohou už jako na výstavním oddělení a trošku jsme se tam zkusili ten marketing. Byla to výstava, kterou Národní muzeum dělalo ve spolupráci i s Moravským zemským muzeem, s Petrem Šídou, z paleontologie, z antropologického ústavu, takže byla to českomoravská výstava. Jejím přínosem bylo, že se podařilo oslovit opravdu nejširší možnou veřejnost, kdy se prklo na tu strunu národní, národnostní, osobní, kdy prostě každý chtěl vidět jestrinskou venuši, každý tam cítil ty kořeny a myslím si, že tržby, které jsme tenkrát zažili, tak se už nezopakovaly a pro mě to byla teda škola života z obou stran, z té odborné stránky i z té praktické, z toho zařizování. Děkuju. Dobrý den, tak pro mě to byla opět moje první velká výstava ještě v památkovém ústavu v Olomouci. A byla to výstava pod názvem Cimélia Olomoucensis a bylo to hned po revoluci, asi 2 roky. A vznikla proto, že se v podstatě církvi vracel majetek z Terezoru Národní banky a arcibiskupství olomouckému se vracely vlastně všechny nejhodnotnější předměty nevyčíslitelných hodnot. A výstava se měla uspořádat v nově opravených historických budovách na náměstí v Olomouci, vůbec to nebyly výstavní sály, nic. A já jsem byla samojediná, úplně jediná a neměla jsem k ruce nikoho, neznala jsem to a díky tomu, že ty předměty byly tak strašně hodnotné, bylo potřeba zajistit vitriny, neměli jsme ani jedinou. Takže mě napadla taková věc, že vlastně na Pražském hradě se vystavujou klenoty nejvzácnější, že tam teda ty vitriny nějaký musí být a byla teda neuvěřitelná shoda náhod, že si na hradě pořizovali nové vitriny a staré nám za 1 korunu přenechali. Takže se ty staré vitriny, které to byly obrovské akvária, 5 centimetrový tenisklá technologie, úplně ještě prehistorický, ale v podstatě se nám to složitě podařilo přestěhovat do Olomouce, po úzkých schodech vynosit všechno a v podstatě jsem tu výstavu udělala za takových jako vtipných okamžiku jsem se dožila, že vlastně to bylo úplně na počátku nějakých, jak bych řekla, teď už jsou vlastně ty návody, jak se to má dělat správně, jasně, všichni je známe. V té době to bylo fakt průkopnický. Takže já jsem třeba byla v tom velikém akváriu, kde se vlastně vystavovaly ty top předměty. Vlezla jsem tam po žubříku, stála jsem vevnitř a kolem mě byla ochranka. V té době se to nějak neřešilo a ta ochranka se stávala z takových jakýchsi najatých mladíků, který měli škorpiony. A teď se z ničeho nic tam objevil. Nějaký kolega prostě šel a teď oni teda zaměřili těma škorpionama na něj, na mě a já jsem netušila, co se stane. Bylo to hrozně zajímavé. Takže v každém případě to pro mě bylo hrozně důležité, protože jsem dělala propagaci, včetně plakátů, pozvání všeho sama. A výstava měla neuvěřitelný ohlas a poprvé v historii Olomouce stály 100-metrový fronty na tu výstavu. Mm-hmm. Tak už ne, takže to byla taky to moje. Mm-hmm. Děkuju, je hrozná škoda, že tady není pan architekt Fuchs, protože jako jedna z mých otázek, která nebyla v seznamu, jo, ale která mě pak napadla, vlastně byla, jako zněla, jaký byl v podstatě přechod z 80. do 90. let, kdy v podstatě do roku 89 všechny výstavy v republice, že jo, tomu téměř všechny realizoval národní podnik výstavnictví a najednou ta svoboda, jo, kdy architekti přechází na volnou nohu a všechno se řeší úplně jiným způsobem, jak se to vlastně projevilo, třeba v kreativitě nebo v realizování výstav. Ale pan architekt tady není, tak já přejdu k druhé otázce, která je hodně podobná. A to bych se chtěl zeptat, jestli máte nějakou výstavu, která vás inspirovala nebo nadchla, ať už třeba v České republice, v Československu nebo v Evropě, jo, kterou považujete za přelomovou a která vás ovlivnila. Kdybych měl třeba mluvit sám za sebe, mě vlastně neuvěřitelným způsobem ovlivnila výstava, kterou jsem viděl v Londýně o Davidu Bowiem, kde mě naprosto neuvěřitelně fascinovalo, jak se emoce z hudby dá přenést do prostoru. Jo, já jsem v té výstavě strávil asi 4 hodiny a nebyl jsem schopný odejít a jako byl to neuvěřitelný zážitek. Takže bych poprosil, jestli můžete třeba představit nějakou výstavu. A možná bych začal, Radko, od tebe a můžeme pokračovat směrem ke mně. Já v podstatě až tak nevím, co bych uvedla, protože mě jako všechny výstavy zahraniční tak nějak oslovily v tom, že v podstatě na ně byly jiné rozpočty, ty výstavy vypadaly naprosto jinak, než u nás bývalo zvykem. Ale úplně první výstava, ona v podstatě byla galerijního typu, nebyla to muzejní výstava, ale prostě oslovila mě tím, tou sourealizací výstava vlastně mistr Vyšegrodského oltáře v Anežském klášteře v Praze. Prostě monumentálností, stvárněním naprosto mě to tenkrát, protože to byla jedna z prvních takových velkých akcí, po té revoluci mě to prostě dostalo. Já zůstanu v tom zahraničí, mě absolutně dostala výstava ve Stockholmu o lodě Vasa, které je věnovaný celý dům a byla jsem tam 2x už a prostě komplexnost pojetí, že oni z té jedné události a z toho jednoho exponátu obrovského, z který se stává ze spousty součástí, dokázali vytěžit maximum informací, ale i takových dokomponovaných mnoho úhlů pohledu, jak se Losť stavěla, jaké byly tenkrát okolnosti politické, jaká byla situace, až do toho, že v suterénu byl jeden sál, který se jmenoval něco ve smyslu face to face, a byly tam velkoplošné obrazovky a oni vlastně jeden z výzkumů byl, že z lidí, kteří tam zahynuli a jejich pozůstatky se našly, tak udělali rekonstrukce antropologické a tam je jako dokresli, domalovali, obvykli a tam bylo asi, teď už to odhadnu, prostě 20 nebo nevím kolik, ale hodně, hodně obrazové takhle s těma jednotlivýma lidma, kteří tam jakoby zahynuli a bylo tam řečeno, tenhle byl tesař a utopil se, protože neutop, tenhle byl, spadnul z poloby. A mě to hrozně dostalo i z toho lidského hlediska. Mimo toho, že tam říkám, byly všechny profese, bylo tam u plachty, bylo, jak se dělají plachty, jak se vyrábí, jak se barví, u truhlářů, jak tam bylo v mnoha úrovních, ale prostě to, jak komplexně dokázali pojmout expozice jednoho vraku, který prostě pustili, vypustili do zátopy a šel ke dnu. Jo, smutná událost a přitom obrovský muzeum a nádherná expozice. Tak mě ovlivnilo, taky už je to strašných let, muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, jestli jste to někdo viděl. To je neuvěřitelně velkorybá záležitost. Já jsem tam byla tak zhruba na to otevření, kdy už jsem o tom samozřejmě slyšela neuvěřitelnou chválu. Samozřejmě ta velkolepost, která tam byla, tak taky samozřejmě to byl projekt politický do nějaké míry. Oni ty Poláci samozřejmě tyhle věci umí, jako jak si to umí vyřídit, ale to muzeum je tak vlastně se dotýká bytostně vlastně polského národa, ale to se vlastně dotkne nás všech. A to muzeum je opravdu neuvěřitelné. Jestli jste ho někdo neviděl, ale jak mít možnost se dostat do Varšavy, tak jenom doporučím, protože ta historie vlastně tam je tam mapovaná od prvního dne vlastně až po ten zánik vlastně toho povstání. Tam jsou teda ty reálné osudy, to povstání bylo potlačeno samozřejmě krvavě, jsou tam taky kontext a to je vlastně celá budova nově vybudovaná na základě betonu, a vlastně nějakých ocelových věcí a celá dní. A vlastně máte celou tu, ten pocit, který tam vlastně samozřejmě udělání schválení, že jste v podzemí, tam jak to postání vlastně v podzemí bylo. A to je něco, co si myslím, že tahle velkolepost prostě byla naprosto a ta patetičnost na místě. A ještě si vlastně v tom Polsku ještě zastavím, protože pak jsme ještě byli na vlastně v jednom polském městě, asi Slovenu, kde vlastně bylo v rámci nějakých jako výkopových archeologických záchranných prací odkryto celé náměstí. A to bylo v Krakově, no to si vzpomněla, děkuju. A to vlastně oni potom tím, že to, ty výkopávky tam v celém polském náměstí dělali, tak pak je zachovali vlastně to náměstí celé zase přikryté zpátky a udělali z toho muzeum jako archeologický a procházíte vlastně těmi vlastně jaksi archeologickými pozůstatky. A i archeologické muzeum může být zajímavé. V tomhle kontextu bylo. Vlastně rozdřel evropským neříků. Děkuju. Já bych za mě jsou asi tři výstavy, zkusím si nějak stručně, ale oni jsou každá úplně jiná, tak si myslím, že jsou zajímavé výstavy, které jsou z hlediska z muzejního. Asi první největší zážitek bylo, že dostal muzeum od Daniela Augustina v Berlíně. Když jsme studovali ještě v redakci ve škole, tak jsme měli hrozné štěstí, že byla jistá švestka, tam měla kontakty a když se to muzeum teprve stavělo, tak my jsme navštívili tu budovu těsně před dokončením a byla úplně prázdná, jakože tam nebyl vůbec žádný exponát. A to byl nejsilnější zážitek z muzeí všech, jo, vlastně, ta prázdná muzeum. Protože to bylo ta architektura byla tak dobrá, že vlastně všechno, co se tam mělo prezentovat, dokázala sama. Jakoby tam skoro byl ten pocit, že jakýkoliv další exponát, který se tam vloží, tak to oslaví tu věc, protože to muzeum bylo nevyslovaně profesované a tak dále. To je jedna věc a tam taky to ukázalo tu sílu jako fakt architektury samotné té věci. Opak toho je etnografické muzeum v Leidenu v Holandsku, které je podle mě prostě nejkrásnější expozice, kterou jsem kdy viděl, jako obrovitánská, tam jsou tisíce a tisíce exponátů. zpracovávalo studio Opera Amsterdam a věnovali tomu podobně, myslím, 3 roky dělali jenom ten projekt s tím muzeem, to bylo opravdu neuvěřitelně velkorysá záležitost. Tam jsem poprvé viděl, jak pečlivě se dá, jak může pracovat kurátor, nebo tam bylo hodně kurátorů, několik kurátorů s architektonickým studiem, s tím realizátorem vizuálu. Jak propracované měli každou vitrínu, vlastně poprvé jsem viděl, že opravdu zakreslili každý z těch předmětů, jak to byla malířebí, jakože něco, co mě fascinovalo, taková ta pečlivost, jakože se nenechala ta instalace až na potom, že navrhněte nějakou vitrínu, my se tam nějak dáme, ale oni spolupracovali s architekty opravdu na umístění každého předmětu, to bylo velmi zajímavé. A byl to asi nejlepší grafický design výstav, které jsem viděl. A třetí jiný taky je Palazzo Fortuny v Benátkách, rekonstruovaný palác Mariana von Fortunyho, který vlastně je vystaven sám za sebe, jako prostě jeden z benátských paláců, ale Mariano Fortuny, jestli kdo ví, byl jinak jako umělec samostatný, ale zároveň měla jeho rodina továrnu na látky v Benátkách, a vyráběli hedvábí a navrhovali šaty. Tam zároveň navrhoval divadla, divadelní hry a scenografie a tak dále. Byl nevřešel takový všestranný člověk. A to muzeum se vystavuje stále vlastně jeho tvorba, má asi 5 pater, ale zároveň se tam kombinuje, to mě přišlo hodně zajímavé, jsou dvě umění s tou stálou sbírkou, takže zadávají vlastně umělcům nové projekty, každý rok se tam, myslím, vymění výstavy 2 a oni nějakým způsobem reflektují to stávající sbírku a tu expozici. A musím říct, že jsem to nikdy jinde takhle dobře udělané neviděl, že to něco, co se cyklicky opakuje a vzniká vlastně nový archiv toho muzea, vlastně nových děl, které se tam bude vystavovat dál sbírka. To je 3. Děkuju. Já bych zaprosila tady do Českých krajů a mě vlastně hodně překvapilo Slovanské muzeum expozice jakoby národopisu. Je to i z toho důvodu, že vlastně z toho kraje pocházím a vlastně přišlo mi, že oproti těm jako předešlým instalacím tady tohohle z toho vlastně oboru, tak tady tahleta vlastně s tím pracovala více výtvarnějším způsobem, že na tom malém pozadí krásně vyniká barevnost slovanských krojů. Na druhou stranu je tam vlastně pomocí velkoplošných fotografií vlastně přiblížen ten dobový život, i jsou tam částečně jakoby zhotovená dioramata, ale jako není to takovým tím panákovým způsobem, ale vlastně všechno to mělo určitou jako výtvarnou nebo má výtvarnou hodnotu, která si myslím, že jako vlastně přinesla jakoby nový jako dobý druhý dech tady tomu typu výstavnictví. A vlastně se mi i líbilo, že jakási invence toho architekta proběhla při tom vstupu, kde vlastně vstupní prostor udělal jako rukáv stroje. Ale pak dále už té expozici jsou upřednostněny ty exponáty, že člověk se může jakoby v klidu studovat jednotlivé detaily projevu, ale už tam není jako exhibicionismus toho architekta a vše je vlastně připraveno tak, abych si mohla v klidu prohlédnout ty vystavené předměty. Mm-hmm. Moc děkuju. Vlastně všechny výstavy, které jste tady prezentovali, jsou vlastně zajímavé a jako některé z nich jsem viděl, třeba ten Leiden, jako z toho jsem byl taky docela nadšený, když jsem tam kdysi dávno byl, nebo teda před pár rokama. Jo, a jako člověk, jako samozřejmě, já nevím, jak to máte vy, jo, ale jako člověk to jako někde má zasunuté všechno v paměti a pak, když dělá svoji výstavu, tak tyhle náměty jako nechci říkat krade, ale inspiruje se, jo, samozřejmě, protože jako jsou to opravdu někdy úžasné věci. A možná, že jo, když jsem se ptal na nejlepší výstavu, kterou jste viděli, nebo váš projekt, který považujete za důležitý, tak já bych se vlastně už teď trošku posunul k samotné realizaci výstav. A moje otázka, vlastně bych spojil 2 otázky z těch, které jsem posílal. Jak se vlastně podle vás změnila realizace výstav? Jo, za tu dobu, co vy tvoříte výstavy. Protože jo, když srovnáme, a ono to vlastně vychází i z našeho výzkumu, protože jeden z bodů, na kterých se ptáme, je, která výstava pro to muzeum byla přelomová. Jo, ať už z hlediska, jako třeba, že poprvé nějaké menší muzeum použilo vlastně služby architekta, nebo poprvé použili jo, nějakou virtuální realitu, jo, nebo prostě, jo, my se ptáme na tyhle změny. A ono těch změn za těch posledních 30 let vlastně přišlo obrovské množství. Jo. Ten posun je neuvěřitelný, i třeba v materiálech například, které se dneska dají použít pro realizaci výstav. Tak co vás, vlastně, co si myslíte, že se nejvíc změnilo, nebo jako, co se jako posunulo buď k dobrému, ale také třeba i k tomu špatnému. A já bych zase... Jak bylo tady zmíněno, tak já bych začala vlastně audiovizuální technikou, která na začátku, teda já jsem začala s výstavami v roce 2004, takže to už něco takového existovalo, ale byla to velmi drahá záležitost a používaly se víceméně projekce, případně nějaké dotykové monitory. A nastala taková hyperbola, kdy vlastně se snažilo ty expozice přesytit, nebo jako mě to se teda přišlo, že určitě to až přesytit tady těmito prostředky a často se to používalo tak, že byl prostředek, ale to vlastně musel hledat nějaká jakoby náplň. A chvíli trvalo, než se vlastně došlo do té další fáze, kdy vlastně důležitá je ta myšlenka a pak teprve pro tu myšlenku hledám nějakým způsobem její stvárnění, což jako tady ty audiovizuální záležitosti jsou na to výborné, ale jako špatné, když se začalo používat ve smyslu, že je to jako přehnutí té audiovideo techniky a těch zázraků, které virtuální realita třeba umí. Takže tohle to si myslím, že prošlo během těch minulých 20 let, že vlastně od toho by to bylo v plenkách, potom, kdy vlastně každé muzeum se snažilo toho mít co nejvíce a poté zjistilo, že to je jak jako provozně, tak ekonomicky neudržitelné, až teď, když se to opravdu používá jenom ve chvíli, kdy vlastně ten prostředek má nějakou vypovídající hodnotu. To bych určitě podepsal taky, že tady ten oblok vlastně od načení technikou po jakýsi návrat jako spíš tomu obsahu samotnému a využívání toho člověk souhlas. A jak bych možná řekl, ale je to moje zkušenost, já zase nenavedu ty výstavy tak dlouho, takže to posledních 10 let. Zdá se mi, že se posunul ten způsob přípravy těch výstav. Že jakby, ne, já jsem pracoval hlavně pro Národní památkový ústav, takže mám zkušenost z toho nárazu, kdy poprvé třeba na nějakém zámku rekonstruovali prostory, které předtím byly zavřené, měli tam udělat novou expozici, kurátor byl vynikající, naprosto skvělý, ale ta instituce sama, nebo ta konkrétní sekce té instituce, že která je obrovská, na to absolutně nebyla připravena. Jakoby vůbec netušili, co to znamená, proto je hrozně zkostnatěla i nápady nebo vizuální vnímání do 70. a 80. let. Teď byl strašně těžký ten proces vlastně vložit do toho novou expozici, vůbec jim vysvětlit, že na zámku může paralelně existovat, může existovat pokojíčky a do toho úplně super moderní expozice v sále, které byly předtím třeba prázdné. A aby se naučili vůbec jakoby propagovat třeba tuhle věc, nebo aby dovedli jí dát život, aby prostě neumřela hned po té, co se oko Saurona jako hlava Národního památku, kterou se podívají na no, v ten moment se to zavře a lidem se o tom nebude radši říkat, a prostě ty utracené měny, oni tam budou dopryč. Tak já, to si mi zdá, že se změnilo, že je tam jako takový posun, kdy už takový mnohem víc lidí uvědomuje, že to chce kompletní tým, že všichni se to musí věnovat naplno a že to má budoucnost. Jakoby ten, ta investice a celá ta energie, která do toho jde všech zúčastnění, takže má budoucnost. Jo, s tím se dá asi souhlasit, jo, protože ono nemá smysl dělat výstavu pro výstavu, jo, proto aby zřizovatel jako viděl, že jsme teda splnili kvótu, kterou jsme dostali, ale opravdu vlastně to muzeum by ty výstavy mělo dělat pro sebe. Jo. A to je pak jakoby samozřejmě otázka, vždycky tomu se pak dostaneme, když se budeme bavit třeba o vztahu architekta, kurátora a podobně, jo, protože někdy ten vztah je komplikovaný, někdy je naprosto skvělý. Jo, vlastně já mám za sebou možná nějakých 50 výstav, jo, tak že třeba naše debaty s Danielem Dvořákem při přípravě expozice dějin 20. století v Národním muzeu byly velmi tvrdé, jo, protože že jo, pan architekt říkal, že on přece to 20. století prožil, na rozdíl od nás, a že vlastně ví jako nejlíp, jak to 20. století prezentovat. A jo, prostě v takové bouchání dveřma z obou stran bylo jako, ale vždycky, jo, vždycky je to o nějakém kompromisu samozřejmě. A taky souhlasím s tím, že některých prostředků v podstatě, které jako nejsou přímo navázané třeba na sbírky konkrétního muzea, jo, takže byste neměli nadužívat, jo, ve výstavách, protože o tom se potom budeme také bavit, vlastně proč ten návštěvník do toho muzea vlastně přijde, jo, co ho tam přitáhne. A nejsem si úplně jistý, že je to audiovize například. Ano. Já bych takto navázala vlastně na vás oba, pánové, ale vlastně dnes si myslím taky, protože změnilo se to, že vlastně už ty muzea jako víc hledí na toho návštěvníka, co ten návštěvník chce vidět, že to už jsou ty výstavy pro výstavy, které trvají třeba dva měsíce a ten návštěvník půjde, že to nezaznamená, ale vůbec za to téma nezajímá, protože prostě to bylo takovýto sekální výstav, prostě jedna za druhou, takže to doufám, to už taky se jako mění a hlavně přesně už se s tím pracuje, s tou výstavou, tak jako by komplexně to tady taky zaznělo, to znamená ne, že se ta výstava připravuje jako sama o sobě, ale dělá se k tomu marketing, PR, doprovodné programy, programy pro školy, v dobrém případě třeba nějaký suvenírový a předjazykový program a tak už si myslím, že na to většina muzeí i těch regionálních jako hledí. Protože samozřejmě, aby jsme tam ty návštěvníky přilákali, tak moc toho ta výstava slouží krátkodobá a k tomu slouží právě ty programy. A to je jakoby vlastně práce celého muzea, nejen toho autorského týmu té dané výstavy a realizačního, ale ve své podstatě do toho se můžou zapojit i jakoby další kolegové těch muzeí, toho muzea samotného. A to si myslím, že ta změna je. A kromě teda ty audiovize, která teď už možná našla takový ten střed, že přesně to není přehlcené a podobně, tak ta změna i došla, že to ty muzea začínají mít peníze i na kvalitní osvětlení, což jako to bylo vždycky, to si vzpomínáte, jestli jste to dělali expozice, tak ty světla byly vždycky to poslední, protože to jako vlastně to potřeba. Tak to se prosím teď nechoďte dívat do naší výstavu chorvatského výtvarného umění. Přijďte, až tam instalujeme nové světelné liště a nové osvětlení. Jo, ale jen tak na okraj, ale... Ano, jo, jako určitě. No, ale jasně, jo, tady se ukazuje, že prostě všechny profese, které se podílejí na výstavě, jsou vlastně důležité, jo, ale to budeme ještě o tom mluvit. Tak. Navážu se na kolegy, který je výhodné, že z jedné strany před váma řeknu všechno, co byste chtěli říct, a z druhé strany nemáte čas na to se sumírovat, co byste všechno chtěli, když padnete do vás. Nicméně, já si myslím, že hrozně důležitá je scénografie, ale scénografie v uvozovkách. Přelomová výstava v Národním muzeu, já jsem na výstavě s tím od roku 2007, začínal jsem Národní muzeu, teď jsem Technický muzeu, a přelomová výstava v Národním muzeu byla výstava Voda a život, která byla strašně hezky zpracovaná ve spolupráci se Zemědělským muzeem taky. Ale prostě chyběla jí úplně ta propagace a chyběla jí právě to, jak to předat těm návštěvníkům do budoucna. Na to pak navázali Mamuti, který zase v tomhletom úhlu pohledu návštěvníky úplně totálně převálcovali a díky, ale dobře, v dobrém slova smyslu, protože fakt je oslovili a ta výstava se začala žít vlastním životem. Začaly se točit filmy, začaly se vyrábět plešáci, začaly se vydávat knížky a tohle to je asi snem každého výstaváře, když ta výstava se potom promíne dál. Nicméně k té scenografii v úzovkách říkám to proto, protože ještě v prehistorii, když jsem byla, tak jsem měla šikovného pana vedoucího, pana doktora Ličku, a ten dokázal navázat spolupráci s Itálií a my jsme pro Itálii 5 let dělali výstavy na klíč, tady z úvozov zase takzvaně. A bylo to jednak výstavy z období laténského a z období neolitického. A v té Itálii vždycky jsme měli, byly to převážně nízkorozpočtové výstavy, ale měli jsme tam geniálního výtvarníka, scénografa, architekta Silvestra, jmenoval se Silvestro, a ten i těm malým výstavám vždycky dokázal vdechnout nějakou maličkostí to, čím byly zajímavé, čím byly atraktivní, a proč ty lidi si je zapamatovali. A na základě téhleté zkušenosti já jsem potom strašně chtěla jít do toho výstavního oddělení, protože mě to inspirovalo, řeklo se, s tím se dá pracovat a to je hrozně, hrozně zajímavé. Tak já už asi mám dodat. Na to tady všechno bylo řečeno. A s tou technikou je to tak, jak jsme slyšeli, jako opravdu si myslím, že se vracíme někam do nějaké rovnováhy. Já teda jsem chtěla najít nějaký článek, který jsem někde ztratila, byl to článek v novinách, tak asi před 6 lety pan učitel psal takový apel na to, že prostě když jde s dětmi do muzea, takže jako opravdu nechce televize, nechce projekce, nechce nic, že prostě ty děti jsou zahlceny, že on chce fakt vidět muzeum. A to bych podepsala. Dobře, děkuju. No, je pravda, že vlastně ano, máte pravdu, že jsou je celá řada prvků, které to výstavnictví ovlivnily jak pozitivně, tak negativně. Mě vlastně v dnešní době jako docela mrzí, jo, protože když my jsme třeba dělali výstavu o období o funkci muzeí po roce 1948, tak vlastně, že jo, v Národním muzeu v depozitáři výstavního oddělení jsme našli celou řadu modelů od architektů, vlastně prostorové modely k jednotlivým výstavám, které se dělaly v období před rokem 1989. A vlastně to byl naprosto neuvěřitelný exponát, který jsem okamžitě ukradl, teda převzal z výstavního oddělení a dal do sbírek novodobých českých dějin, protože je to prostě neuvěřitelný artefakt. A dneska jako občas, jako, že jo, abychom si architekt přinese prostorové řešení, ale vlastně všechno řešíme v online prostoru nebo vlastně v digitálním prostoru. To mě třeba přijde někdy škoda, protože přece jenom ten prostorový model i pak směrem do budoucna dá se s ním vlastně různě, hlavně v muzeu pracovat. Dobře, děkuju. No a já bych se posunul v další otázce. Ano, Blanko? Mám jednoho grafika, jmenuje se Jáchym Šerý a ten ty modely dělá do teďka. Prosím tě. Ano. Když dělá výstavu, tak prostě udělá si tu druhou stavbu a vylepí tam, jak to tam je. A jinak teda prostorové modely nahradily vizualizace. Takže to je to ochuzení. Určitě, jo. Někdy jsou fajn, ale někdy ten prostorový model prostě, jo, jako má něco do sebe, jo. Záleží na detailech samozřejmě. No a když už jsme se teda bavili o zajímavých výstavních projektech, bavili jsme se o proměně, co podle vás dělá dobrou výstavu? Co výstava musí mít, aby návštěvníka zaujala? A zase teda možná začneme z opačné strany. Prostě pro mě znamená, že to musí být prostě souhran, prostý kompilát mezi vlastně tou jakoby scénou výstavy, ta musí zaujmout, ale hlavně musí zaujmout ten exponát, za kterým tam jdu. Musí to být tak chytře udělaný, aby to prostě souznělo, jo? Bez toho to v podstatě asi nejde. Já se ještě vrátím tady k té trochu. Třeba já jsem byla strašně zklamaná z výstavy Tutanchamon právě v Národním muzeu, protože to v podstatě byla jen technika. A já, když jsem procházela těma salama, tak se mi točila hlava z těch projekcí, sluchátka se opožďovaly, všechno prostě. Já jsem se tam, kdy byla úplně nepolíbená, tak se tam téměř až tak moc nic nedozvím, jenom jakousi pohádku. A prostě ta výstava mě strašně zklamala. Děkuju. Vrátím se k úvodní otázce. Dobrou výstavu dělá dobré řemeslo. A to řemeslo je, počínaje autorským týmem, že pokud máte autory, kteří umějí pouze odborně zpracovat, napsat přednášku, skripta a nejsou trošku spisovatelé, kteří dokážou to téma podat v lidské formě, aby ho pochopili i na průměrný návštěvník, tak výstava je zabitá. Pakliže nemáte toho invenčního scénografa nebo architekta nebo výtvarníka, který tomu dá myšlenku, nebo jeden ústřední exponát a nebo velkou vestavbu, tak ta výstava stojí taky za houby. Pokud se vám nepodaří vysoutěžit na nejnižší cenu šikovného stavitele, který vám dílo provede kvalitně, nemáte tam barvu, kterou když se u ní otřete kabáte, zůstane vám tam, grafika se vám loupe, není to přesně tisk, stojí to za houby. Takže za mě nejdůležitější je najít kvalitní lidi, kteří bohužel jsou trošku sponzoři té výstavy, protože do toho musí vložit nějaký nadstandard sám za sebe, není to jenom zrovna jenom co dělat, tak píšu výstavu. A to řemeslo v jejich oboru je to nejdůležitější, co tu výstavu dělá atraktivní pro návštěvníky. Vybrat dobré téma samozřejmě, vybrat exponáty, všechno, ale každý za sebe musí vydat to nejlepší. Musu. Já bych ještě k tomu dodala, že teda ten pracovní kolektiv je jako alfa omega naprosto a musí spolu naprosto spolupracovat, jak řekla Blanka, na 100% a věřit si, důvěřovat si. Ale ten problém toho, že prostě se vymyslí téma výstavy a začne se na tom pracovat, tak nějak a nedokáže se to prostě uchopit, aby to oslovilo nějak, aby to bylo úderné. Tak si myslím, že třeba na těch velkých akcích, které jsou dostatečně finančně třeba zadotované, by se měl teda podílet velkou měrou scenarista, který to umí. No, a to se neděje u nás. Toť vše. U nás pan scenárista neexistuje, prostě no, je musí pracovník, který musí něco vyprodukovat a jdeme dál. A ve všech brožurkách muzejnictví hovoříme o libretu neboli scénáři technickém, který má dvě strany nebo pravo a tak dále. Kdo jako to kdy zažil v muzeích je asi fakt jako málo. Někde se to dokonce dává do směrnic, aby teda jako se to opravdu drželo. Ale o tom já nechci úplně mluvit, to možná o to řeč později. Pro mě jednoznačně je taková ta souhra trošku intuice, kdy ten autor přijde s tématem, který se takzvaně trefí do nějaké situace. A co to výročí, tak to je intuice, tak máme kalendář, že jo? Ale pak jsou situace jako byl COVID. A najednou Praha přišla od zahraničního návštěvníka, což ve své podstatě umožnilo třeba tenkrát muzeu hlavního města Prahy vlastně vymyslet téma výstavy, které by bylo jako a priori pro Čechy a nebyli jsme takzvaně limitovaní těmi zahraničními návštěvníky. A to téma tenkrát opravdu vzniklo, to jsem teda vymyslela já se Státníkovou, musím se pochopit, a to bylo téma Zdínadel, protože to je něco, to jsou takový ty témata, které jako spousta lidí samozřejmě neví z Zdínadla, ale tak minimálně se kolem jich jako tak jako šlenci. A to byla výstava, taková trošku právě najednou načasovaná na nějakou dobu scénografická, kde vlastně to bylo Zdínadla jako obraz města. Tím, že vlastně muzeum města Prahy, jako všechny jako regionální muzeum, pražské regionální muzeum, vlastně uchopilo to téma toho města. A to jsme se trefili i s těmi doprovodnými věcmi, s tématem, s dobou, že ta výstava byla úplně jakoby trošku z jiného roku, ale neuvěřitelně úspěšná. I tím zpracování, i tím, že vlastně se na to podívali lidi jako mimo muzejní rám, kteří byli scenografové, scénáce. Takže za mě je to téma, umět to téma, jak si zasadit do toho časoprostoru, ale aby tam na tu výstavu někdo chodil, tak to musíme oslovit ty návštěvníky. Následně výstavy. V té podstatě i ryze historické téma může být dobře zpracované, dobře odprezentováno. Je to o plakátu, o komunikaci s tím návštěvníkem. Tak to jako za mě jsou vlastně ty rady, to řemeslní, to samozřejmě to bude vysvětlené, co nemá se mohlo. Pardon, jenom tady se opravdu ukazuje, že vlastně jakákoliv výstava musí být komplexní. Jo? Pokud se povede jedna složka, ale pak nefunguje například propagace, tak v podstatě jako jsou to, nechci říkat přímo vyhozené peníze, ale vlastně je to zmařený čas všech, kdo se na té výstavě podíleli. Jo? Protože pokud vlastně, že jo, to měřítko návštěvnické je pro nás důležité, jako samozřejmě i finanční, pokud jde o vstupné, ale je to, člověka pak vždycky mrzí, že udělá výstavu a vidí minimum lidí, protože třeba jedna složka pak třeba selhala. Určitě je to kombinace všech těchto věcí a potom se podaří udělat takový, jako každá ta výstava má svůj vlastní svět, že vlastně člověk, ten návštěvník, aby to pochopil, aby věděl, na co se bude dívat, když ještě neví, jaké exponáty tam budou, tak je vždycky fajn, když hned u vstupního panelu člověk přečte ten úvodní text, který je dobře napsaný, protože se uleví a pak vlastně se těší úplně a vstoupí do toho světa, že ta výstava je zpracovaná od grafiky přes architekturu, přes ty texty, komplexně, že samozřejmě se to jednodušší dělá, pokud máme hvězdné exponáty, že ale je plno dobrých výstav, které mají své repliky, že to je všechno možné udělat, pokud ten příběh je silný. Takže bych řekl, že jako vytvořit ten vlastní svět pro každou výstavu, že to nesmí to být jako bajzličky, prostě něco přes kopírá, ale každá ta jednotlivá výstava v konkrétním prostoru se složí něco jiného a fakt jako by ten divák to pochopí. Já mám v poslední době trošku jakoby potíž. Mně se zdá, jak jsem se bavil o té technice, že je tam ten oblouk, že se to nějak vrací do nějaké rozumné míry, tak teďka zase je, bych řekl, takový ten přehnaný tlak na to, aby si to užívali všichni. Jo, je tam takový... hlavně, aby tam nebylo moc informace, aby to jako nebylo moc intelektuální, aby to nebylo moc historické a tak dále. A co tam ty děti budou dělat? Já jsem vlastně, a teď co tam bude dělat člověk, který to nezná? A já teda si pořád myslím, že všechny výstavy mají jako mít nějakou edukační hodnotu, že tam člověk jde, jestli něco taky dozvěděl, že ne? Ale užít si to může i tak, že tam potom záleží ve vrstvách, no. Někdy se mi teďka zdá, že ten tlak je na to, aby se potlačil vlastně obsah, ten reálný obsah té výstavy na úkor toho užívání, no, toho, té interaktivity nějaké. Takže jako v momentě, kdy máme, teď řeknu úplně banální příklad, ale v momentě, kdy máme, já nevím, krásný ilustrovaný tisk prostě zborný, který má 50 metrů na délku, je to zajímavé jenom sledovat, tak naraz ten tisk se musí zanimovat. Jo? A divák musí do toho něco nakreslit, co se v tom projeví, udělá nějakou čmáranici. A já to považuji to za takové jako zhloupnutí té věci, jo? Že je tam takový ten tlak malinko, aby to celý zhloupil. Já si myslím, že je to přesný opak toho, co bychom měli dělat s těma výstavami. Najít ten balans mezi tou výchovnou nebo jakoby obsahovou částí a tím užíváním jako ty běžným. Můžu ještě k tomu jenom k té výstava. Já mám jenom takovou poznámku k výstavě právě, která také je republika, já vlastně autor byl Hrajdůnek, Silvě dělala architektku výstavy a my jsme s Vládou vlastně dělali produkci, my jsme hlavní produkční, já jsem dělala ty doprovodní věci a tam to byla vlastně tady kolega Doša, ten se taky na to podílal, my jsme vlastně naopak, tam vlastně z té intelektuální výstavy různými doprovodnými věcmi, to naopak jako takzvaně trošku udělali zničtiny, trošku jsme udělali tu soft takovou jako vrstvu a teď přesně jak říkal kolega, to je naopak, že teď se tam přidávají do té výstavy různé, nebo často se to dělá, právě do takové obrazovky, aby se tam dává ta hlubší vrstva, že ty lidi, kteří to chtějí prolítnout, to prolítnou a ty, nechci říct, ty hloubavější, nejtřejší, ty hloubavější se můžou zastavit do toho kontextu, ale je to tak. Já bych k tomu chtěla jenom jednu zkušenost a to se týká teda, není to výstava, je to stále expozice, ale prostě úplně jednoduše. Muzeum v Budapešti, přírodovědné muzeum, byla jsem tam, že jsem jenom budu čekat. Tam se každé dvě hodiny otevřu část vitrín, vyjedou šuplata s exponátama, přijde tam edukátor a těm dětem vytahuje věci, dává jim to do ruky, mluví o tom, tam děti nadšený a mají vnoučata, aby měli do tam tak nechtěli. A říká to v maďarštině. No bohužel, ale to nemají. Jasně. Takže to mi připadá, že to pro mě funkci je úplně pomůžná. Tak ono je asi pravda, že všechny složky výstavy by měly být jako v nějaké vyrovnané rovině, jo? Že dneska opravdu je kladený důraz jako na to, v podstatě, aby se z muzeí staly jako místa, kde budou rodiny trávit čas, jo? Kde by muzea měla trošku nahradit jakoby různé hypermarkety, nákupní centra a podobné části. Na druhou stranu je otázka, jestli se k tomu musíme úplně přizpůsobovat. Jo? Jestli vlastně, jako samozřejmě určitě jsou projekty, které jsou hrozně fajn a zase třeba zmíním momentálně Moravské zemské muzeum a výstavu Amazonie, která je dělaná vyloženě pro dětského návštěvníka. Jo? A je to v podstatě zpřístupnění poznatků o vlastně kuskusu Jižní Ameriky vlastně těm nejmenším dětem. A tomu ta výstava je ale i přizpůsobená vlastně různými doprovodnými programy, ale i interaktivními prvky, které jsou ve výstavě. A je dneska samozřejmě otázka, jo, protože my většinou, že jo, muzejní pracovníci, kurátoři, klademe důraz na to, že vlastně chceme prezentovat originální předměty. To je pro nás to gro, co je základní. A jako naopak bychom chtěli, aby tomu se přizpůsobilo vlastně, že jo, architektura výstavy a vůbec celá koncepce výstavy. A ten kompromis se vždycky musí najít. Vrátím zpátky na zem a přijde mi, že kromě všech těchto věcí ještě to dělá vlastně kvalitní jakoby zázemí pro návštěvníka. Že musíme myslet na to, že ty lidi si potřebují někam sednout, že na všechno potřebují dobře vidět, že vlastně musíme dbát i na to, aby fond písma byl takový, který jako přečtou skoro všichni. A vlastně ta dramaturgie výstavy nebo tuto výstavu by měl být dělán tak, aby ten člověk jako se mu ty věmy střídali, aby prostě nebyl unuděn tím, že kachne napravdu nalavo, ale aby prostě chodil od nějakého jednoho vrcholu druhému a mezi tím měl třeba nějakou trošičku vlastně mohl zaměstnat i jiné smysly, aby vlastně ten průběh té výstavy volně plynul a nebylo to takové, že jako už počítám, když se dostanu k poslednímu panelu a můžu odejít. Jo, určitě, jo. To je jako něco, co je důležité a na co se v podstatě při výstavách, ale hlavně třeba v rámci stálých expozic musí myslet, jo. A ne úplně vždycky to funguje, jo. Někdy je to otázka, že jo, špatně zpracovaného scénáře, teda pokud jste mluvili o technickém scénáři, já za můj život jsem vypracoval možná 3 technické scénáře, poprvé u výstavy, kterou můj tehdejší nadřízený nechtěl a já si vydupal na ministerstvu, takže to bylo poprvé, když jsem musel odezdat naprosto detail každého předmětu, kde bude umístěný vlastně všechny popisky, všechny texty, jo, a muselo se odezdat. No a naposled, když jsme dělali expozici dějin 20. století v Národním muzeu, kdy v podstatě ta práce a ten počet exponátů byl tak obrovský, jo, že bez toho, až bychom měli technický scénář, bez toho to prostě nešlo udělat. No a abych se možná dostal k jedné otázce, nevím, jestli je to otázka úplně na všechny, anebo to spíš bude otázka spíš tady na architekty, ale možná se můžou vyjádřit všichni, jak se vám vlastně vůbec spolupracuje s kurátory muzejními. Jo, protože jako zase, jo, já se omlouvám, já do toho vkládám nějaké moje zkušenosti, které mám. Do některých výstav jsem šel s tím, že jsem měl naprosto jasně v hlavě představu, jak ta výstava má vypadat a pak taky tak vypadala. Jo. To je, já nevím, příklad výstavy z roku 2019, výstava Sametová revoluce, jo, kdy s panem architektem Bustou vlastně jsme se na tom pak jako nějak shodli a opravdu teda ta výstava vypadala tak, jak jsem chtěl já. Jindy do té výstavy jdu s tím, že mám téma a vlastně nechám na architektech, ať to jako vymyslí. Jo. A jo, vlastně vůbec nevím, protože vlastně moje imaginace není někdy tak jako divoká, jo, abyste dokázala představit, tak jaká je vlastně vaše spolupráce přímo s kurátory a který ten styl spolupráce třeba preferujete? Nebo? Tak já jsem měla asi to štěstí, že jsem zatím spolupracovala, můžu říct výborně, protože většinou kurátoři jsou lidi, kterým jako jejich hlavním zájmem je, aby to dopadlo dobře, což jako mám i pocit, že vlastně většina těch spolupracovníků na těch expozicích a výstavách jako, že jsou takové jako nadšenci a že na rozdíl třeba od chvíle, kdy se staví klasická stavba, tak u té výstavy je to takové jako daleko živelnější, proměnlivější a výsledku nakonec i ti realizátoři jsou jako srdcaři, kteří se snaží nebo dělají všechno pro to, aby to dopadlo dobře. Takže jako z tohohle směru se nemůžu stěžovat. A co se týká, tak samozřejmě jsme kreativní, takže raději má volnou ruku. A ono je to i tak, že je dobře, když ten kurátor jakoby má nějakou svou představu, a když se třeba dá hned to zadání, tak si myslím, že pro mě je dobré, když ten architekt přímo nedostane jakoby návod na to, jak by ta výstava měla vypadat. Může se dělat svůj pohled na věc, potom se to nějakým způsobem probere s kurátory a ve chvíli, kdy třeba jako ti kurátoři dokážou si, nebo dokážou vysvětlit nebo obhájit ta svůj, tak samozřejmě to ráda zapracuji. Ale myslím, že ve chvíli, kdy už dostanu, že si to tam představuje tak a tak, tak vlastně jako to jsou svázané ruce a člověk potom jenom se snaží nějakým způsobem jako naplnit ty přání. Já s kurátory pracuji hrozně rád, ale fakt to myslím úplně osobně rád, protože já si myslím, že to je vlastně jediný důvod, proč dělat výstavu, jakože dobrý kurátor nebo dobrý příběh, jinak nemám něco dělat, že? Já mám trošku jako jiný možná přístup, než celá, jakože já si to mám rád, když ten kurátor mi řekne, jak se to představuje, ale samozřejmě s tím, že je takový nějaký návod jenom pro mě, jo? Jako nějaký, jak to vizuálně uchopit, že těch variant může být vždycky milion, tak když ten kurátor už si představuje to, jak ty exponáty rozmístí, jak jistá, připravuje technický scénář nebo libretto, tak když je otevřený tomu, že ten architekt do toho vstoupí s nějakým vlastním přístupem, třeba nebo mu ukáže jiný způsob, na který on sám nevyšel, tak potom ta spolupráce je úplně skvělá. Myslím, že to je jako jedna z nejproduktivnějších jako možných spoluprací pro architekty, kurátor a architekt. Ale jako, taky jsem měl asi štěstí na dobré kurátory v tomhle smyslu. A už jsme zase stalo i opak, kdy některé instituce si myslí, že ta výstava se dá udělat tak, že mají 6 kurátorů jednotlivých částí své sbírky a není tam nikdo nad tím, kdo tomu dá tu jednotnou formu a myslí si, že to udělá architekt. A v ten moment já říkám, že to nebudeme dělat. Jo, jakože tam to odmítáme, protože to, tam se míchají funkce. Že? Jako, já jako architekt si nemůžu hrát na to, že jsem historik nebo že rozumím nějaké té oblasti dobře, že můžu si něco dostudovat, ale rozhodně to neudělám, pokud tam ten kurátor není. A už se nám stalo to, že jsme donutili tu instituci, aby někoho takového najala. Vlastně, který potom sice jel ty funkce, ale to byla soukromá situace, že v té státní to je velmi těžko, ale už i tam se nám to stalo, že si mysleli, že to tak bude. A to je jako zajímavé, protože říkám, že ten kurátor je úplně zásadní, že? Jako zásadnější než architektur. Já bych teda s dovolením mám to vyrvala, protože všichni víme, jako může nic, že tady existuje funkce komisaře výstavy. To je přeci nějakým scénářem. Prostě jako u mě měl být jedna pravdivá operátory, což jako já bych řekla, že spíš jako autor výstavy, protože to může být historika kurátora, nebo naopak je to historika, má pod svou ex, jak to říkám, kurátoru. Ale ta výstava by měla být zaštítěna, ať je to jeden autor nějakou supervizí, což by měl být ten komisařka. Taky to nefunguje tak upřímně, no? Já jsem to zažila párkrát, kdy to mělo zafungovat, a někdy jo, ale jako výjimečně. A to je právě ta přesně, když je víc těch spoluautorů nebo kurátorů, že ten komisař měl být. Ale já chci mluvit ještě o jedné věci, tady samozřejmě já mám zkušenosti s celý, kde ty věci opravdu fungují jako by na bázi dialogu. Ale já jsem zažila třikrát, kdy ten architekt totálně převálcoval toho autora. A ve finále to bylo naložitelné písmo, protože pan architekt si vlastně umluvil, že vlastně to písmo stačí, protože to vypadá vizuálně dobře. Nebo naopak nebyly mít výchové předměty, protože jak si tam byla nějaká grafická, architektonická linka, jako fyzická, aby to jako vypadalo dobře, aby to nebylo vidět, ale návštěvník se tomu musel být v jiné baze, aby to měl. Takže a tam by měl zasáhnout přesně i ten komisář právě říct, a stop, je to ta supervize. To je fakt jako důležité, jako, že tam i ten šéf do toho měl, kromě toho rodičního, prosím nějak mít jako tu takový ten nadhled, aby to jako včas třeba vrátil někam zpátky. Musí mít moc. No to bylo jasně, ano. Takže to je nějaký prostě řadák, který je pohled finál, to je nesmysl. No a projev, možná Blanko, ještě chceš něco k tomu dodat? No, já jsem možná říct, že tady jako ty tři poslední pozice většinou děláme rozporky mezi autorským týmem a těmi scenografama nebo architektama, kteří mají ty úžasné nápady, mají radši tu volnější ruku a pak ty autoři z toho zase nechtějí matějskou. Je to boj. Jsem velice ráda, že Silva označila spolupráci i s našimi autorskými týmy za bez problému. Můžu se nepamatovat, to špatně, že se pamatuje na to zlý. Děkuju. A pak musím říct, že tady vedle mě Olenka u nás za Technický muzeum patří za nejlepšího produkčního, který se dokáže s autorským týmem popasovat. A silou své osobnosti a hlasu vždycky specifikovala všechny kurátory, kteří neměli touhu tolik spolupracovat a být přístupný i jiným myšlenkám. Tomu naprosto věřím. No bylo to, je to hrozný furt. Vzpomínky jsou hrozný furt. No, to je to osobní. Ale máme i úžasné týmy, které jsou bez problémů. Takže my u nás máme zkušenosti také všeho v druhu, samozřejmě. Akorát, že u nás produkujeme výstavy, které jsou málo kdy zastoupeny architektem. Vůbec nemluvím o funkci, o které jste mluvila, když komisaře, supervizora, to neexistuje. Takže my si všechno děláme samo domů. Jsou akce, kdy jsou velký, teda třeba s Silvou jsme na hradě dělali, to byla trošku jiná věc, ale v podstatě jsme zvyklí se prostě zorientovat a poradit si sami. Tak ale já jenom bych chtěla k tomu říct jednu takovou připomínku, tu spolupráci s autorem, takže my máme tady s kolegou Tomášem výbornou zkušenost z malinké výstavy, v podstatě papírové úvodně, nic, k dispozici byly prostě nějaký dva deníky, pár dopisů Marie von Eschenbach, spisovatelka. U nás je známá, oceněná Nobelovou cenou a kurátorka výstavy doktorka Eleonora Jeřábková za náma přišla a řekla, já k tomu nic nemám, nikdy v životě jsem výstavu nedělala, tak já vám budu povídat. Tak nám asi tři dny tak jako povídala a my jsme z toho udělali si myslím, že malou, ale pěknou výstavu, která teda slavila obrovský úspěch je v Německu, tak v Rakousku jsme s tím pak cestovali. A byla to drobnost, ale bylo to, myslím, že velkou zásluhou paní doktorky Jeřábkové, že nám dala vlastně tu důvěru a nám se to podařilo prostě udělat tak, jak to dopadlo. Já bych tady možná jenom zmínil ještě jednu věc, co to mě navedla Radka. My se tady bavíme o velkých produkcích, bavíme se o architektuře a podobně, ale vlastně, že jo, to je záležitost ne úplně všech výstav, které se v České republice realizují. Jo, protože mezi náma jsou samozřejmě menší muzea, městská muzea, kde prostě konzervátorka dělá všechno od výstavářky po grafičku a vlastně tu výstavu dělá celou sama. Jo, že jenom to, co o čem tady bavíme, tak jsou opravdu nějaké ty obecné vývojové tendence a bavíme se o větších výstavách, ale v celé řadě muzeí to funguje samozřejmě úplně jiným způsobem, než vlastně my si tady o tom povídáme. A já se chci jenom zeptat, projevuje se třeba na přípravě výstavě to, když teda v muzeu chybí profese, která by nějakým způsobem koordinovala kurátory, vytvořila hlavní námět, téma, a když si muzeum najme externího libretistu, a nebo je to někdo domácí, je rozdíl vlastně v práci pak na podobné výstavě, a nebo to funguje vždycky úplně stejně? No, je to lepší spolupráce mnohdy, když je externí, právě proto, že stejně právě ten externí potřebuje mít někoho, nějakou spojku v tom, jakoby když byla, nebudeme říkat komisař, ale třeba nějakého člověka, jako spoluautora z toho muzea, protože ten ho musí nějak vést. A jak se ještě jednou odbočím těm malým regionálním muzeím, no tak tam samozřejmě komisař nebude, protože většinou to je prostě přesně zástupce ředitelky, dělá výstavy a sám sebe, ale tam si myslím, že to zrovna funguje jako dobře, že to je většinou problém u těch velkých muzeí, kdy ty týmy jsou jako široký a tam to potřeba. Ale vrátím se k tomu externímu. Já co mám zkušenost s těmi externími reprezenty, tak tam mě to nějak přijde, že ty lidi jsou takový, jako že dodržují ty termíny. Že mě mají to smlouvu. A vidí, že tam mají tu smlouvu, že mají odevzdat námět. Dostanou část, pak mají druhý termín, odevzdat libretto, tam tady část, odevzdat technický strán. A oni to odevzdávají. Protože ten autor z toho muzea, ten to má v rámci své zaměstnaneckého, jaksi zaměstnanecké náplně, a tam jaksi málo kdy je motivován nějakou odměnou, nebo taky to může být. Ale tam to moc jako ty termíny přesně, když to externý stát, to vydržuje. Protože máte tu pár té smlouvy. A ještě navíc, jako, když už mluvíte s námi, jak si do toho do té spolupráce, tak je do toho přesně, když zaznělo jako i u Blanky, tak je to nějaký srdcař, který to téma chce. Což je jako závislost, já mám zkušenosti jenom jako prosím. Okay. My nežili jsme k výstavám, které jsou naše, jako z našeho muzea, si najímali externího scénáristu, to asi ne, většinou spíšou teda zaměstnanci, ale spíš třeba děláme výstavy ve spolupráci, jako jsme teď udělali výstavu Petrov, která se udělala do Zlínu. A to je teda něco, kde spolupracujeme s někým, kdo není našim zaměstnancem. A pak, jak říkala Olga, tam ty termíny jsou lepší. Dobře, děkuji. Myslím, že ty termíny jsou vyznaný my jako architekti, když je to pokud jakoby, ta výstava je dělaná jenom uvnitř instituce, tak myslím, že to ty termíny mají, takže pokud jakoby, někdo nedodává z muzea třeba podklad jednu kartu, prostě jak vám to narazuje, jak jsme to vykývají, že ty jakmice je to ta funkce toho komise. Je pravda, že jsem ještě nikdy neslyšel. To je funkce produkční, no. A komisař, to je prostě, to, my jsme to teda docela nadužívali. Já vím, že komisař mám takový pocit, že byl i na republice. To byl nějaký junek, toho vůbec neznám, jako jo, to prostě, a už o něm nechci nikdy slyšet, no. To byl junek, ano. Junek zrovna hezky píše, ale s termínama je průšvihovej. Opravdu? A to já jsem jako myslel, že všechno dodržuju, víceméně, někdy. Moje zkušenost byla, že když mě projekt byl externí, v určité instituce to pomáhalo, protože měl včasný pohled na to. Jako samozřejmě to musel být někdo, kdo ty věci znal a věděl o tom, ale někdy v instituci můžou vzniknout, že po letech různé miny nevraživosti a tak, kterými potom se nikdo nechce zabývat a ten externí to prostě prohlédne, že oni mu spíš třeba připravují potom podklady a nemusí se nikdo zabřednout do vnitřního života té instituce. Tam může vzniknout komplikace, takže moje zkušenost s externím je lepší. Dobře, děkuju. Každopádně moje zkušenost z dnešního semináře je taková, nezvěte si do debaty lidi, se kterými jste spolupracoval. No, ano, ale každopádně, jo, je to, byla to dobrá poznámka, znám se, ale a to neznamená nic o tom, že nedokončíme projekt, jako jo, to zas jako v Zemědělské muzeu jsou spolehliví kolegové, takže ti nás hlídají. Ale já bych se zeptal ještě na jednu věc. Jo. V podstatě, když mluvíme o výstavách a o jejich proměně jo, v posledních několika letech, tak za mě třeba, já když porovnám moji výstavní praxi někdy okolo roku 2000 a porovnám ji s dnešní dobou, tak se za mě třeba výrazným způsobem změnila vlastně péče o sbírky. Jo. A jako standardy, které se dodržovaly na před těma 20-25 rokama, nebyly tak vysoké z hlediska ochrany exponátů jako teďka. Je to něco, co výrazným způsobem ovlivňuje vaši práci, a nebo vlastně tak nějak jedete v tom duchu, jak to bylo? A tomu bych se ještě možná zeptal na jednu otázku, která se týká vlastně proměn výstavního fundusu, jo, který se používá, protože tady jsme taky došli jakoby k určitým změnám a k určitému pokroku. Tak jaký je váš názor na vlastně to, co dneska používáme při realizaci výstav? Tak já díky tomu, že vlastně skoro první výstavu byla ta výstava Karla IV., kde už jsme všechny tady ty vlastně požadavky na ochranu exponátu, jak fyzickou, tak prostě ohledně světelnosti, vlhkosti, tak jsme měli. Takže já jsem zpívala vždycky překvapená, že by někdo nechtěl, než že to po mně někdo chce. Co si myslím, že se zhoršilo, je, že vlastně kvůli tomu, že se možná snaží být hodně interaktivní, a je tam hodně haptických a herních předmětů, tak se ztrácí takový rozdíl mezi tím, na co se může šáhat, na co se šáhat nemůže. A navíc i ty herní předměty jsou jako s nimi zacházeno z hrubě, takže mám takový pocit, že to, co před 10 lety v pohodě vydrželo celé 3 měsíce, tak teďka vydrží 2 dny. Takže to je vlastně jakoby to, co se pro mě změnilo, je jenom to, že všechno musím dělat podstatně vybranější, pokud se toho mají dotýkat návštěvníci. Co se týče výstavního fundu, tak řekla bych, že vlastně velký progres je v grafice, protože tam je spousty nových materiálů, kdy jako ceny různého tisku a tak dále oproti době před 20 lety klesly. Existuje třeba už i přímý tisk na stěnu, takže ve chvíli, když bych chtěla mít něco potištěné, co jsem dřív dělala složitě si to tiskem, tak už vlastně se jde dělat jinou metodou. Výborné jsou třeba antireflexní skla, ale to je cenová hladina docela podobná jako před těmi 20 lety, ale jinak si myslím, že vlastně nějaký jakoby zásadní zlom v těch ústavních materiálech, já to pro sebe nevidím. No, možná jako trošku, já to nedělal jsem tak dlouho, možná to přece nemůžeš mluvit víc, ale možná je to trošku o tom, že v něm nějaký módy, jakože jsou nějaké materiály, které se používají v určitou třeba 2 roky, 3 roky a pak naraz se to má všechno mění, protože si někdo všiml, že je to nový materiál. A myslím, že to má být konzervativnější, že spíš používáme věci, které vydrží delší dobu, že neděláme dočasné výstavy, tak je spíš stále expozice, takže se na to díváme tak, aby to ty změny módy přežilo, vydrželo. A stejně tak potom, když navrhujeme vitriny nebo něco takového, tak vlastně podobně jak v interiérech, restaurací například se snažíme, aby to bylo nadrženo tak, aby se to dalo používat potom i při další výstavě nové, aby to nebyla jedna razová záležitost. Takže nějak, když se ty přílené peníze proinvestují, tak aby to mělo další udržitelnost, aby to bylo třeba dostatečně neutrální. Ta scenografie sama, stěny a tak dále může být účelově pro tuhle výstavu, ale vitríny můžou být potom dál využitý, když už je to muzeum bude mít. Asi tak. No, to je pravda, protože když tak jsou výstavy, kde architekt navrhne na každý předmět sokl prostě se štulcem, že tak a potom máte ty sklady s těma všema plnýma a co s tím, protože se to na nic nehodí, to asi známe všichni, ale já bych řekla, že třeba teďka jakoby nějaká dvojka pár let, to už bylo všechno víc díl, když jsou ty mobilní panelové stěny, tak třeba ty jsou asi něco novýho, to možná letské, které muzeum využívá pro krátkodobý výstavy, my je třeba máme, co se třeba ve Vojenském historickém ústavu, tak tam se zase tak jako, tam je to hodně tohle, to takové, řekla bych, takové staroměstské, ale to k tomu muzeu, jako k těm výstavám, že ta expozice je hodně moderní, konec konců se to dělala, že jo. Ty mě to dodělali, já budu jít možná si dělala. Já jsem když tam měla tu fotku u toho, ve VHU. My jsme dělali pouze skicu toho, té rekonstrukce budovy a potom to někdo vyhrál jiný. Jo, tak to se tu přisuzovala něco, ale tak každopádně dělali jsme jiný výstavy. Ale tam je to takový prostě hodně, že jsou tam opravdu ty klasické ideje a podobně. A zachovává se jaksi ten standard a každé muzeum se tím sbírkovým předmětům chová vlastně podle svého uvážení. Takže občas na ty exponáty, na těch výstavách není vidět, protože třeba je to látka a tak dále. Tak to je takový jaksi dán tomu. Tak za mě si myslím, že ochrana exponátu asi nejvíc změnila tu výstavní činnost, protože požadavky, které se stupňují na tu ochranu, jsou tedy ovlivňují to, jak budou ty předměty vystaveny. Samozřejmě akceptuju to, že archiválie to opravdu ničí, ale na druhou stranu bohužel máme tu zkušenost, že prostě si vypůjčujeme nějaké předměty z jiných institucí a oni si předepíšou výstavní podmínky daleko horší, daleko přísnější než to vlastní uložení, které mají. A pak mi to přijde jako zbytečný. Jednak si myslím, že ani pro ten předmět to není úplně komfortní, když se z horších podmínek krátkodobě dostane do ideálních a pak ho zase vraze zpátky do těch špatných. Nám to prodražuje věci a tak jako celkově si myslím, že to je zbytečná program. Ale dovolím si jednu úsměvnou historiku tady k té ochraně sbírek. Když jsme s prvním šídlou dělali ty mamuty, tak tenkrát ještě to šlo a dostali jsme, on chtěl hrozně si půjčit exponáty nějaké taky ze zahraničí. A dostali jsme pozvánku do Moskevského národního muzea, do přírodovědné části, kde tam spoustu kostěných sošek a už procházeli jsme to tam i historickou část. Tam v každé vitríně tuny zlata a drahých kamenů a všeho, centimetrový šťáry, dřevěný kastlíky s nějakým kvazi sklem. A my říkáme tý kurátorky, prosím vás, to jsou originály nebo kopie, protože tady tuhle tu sformu já vytáhnu lásenkou. A ona se tak jako vyděsa říká, ne, my jsme chudé muzeum, my nemáme na výrobu kopií. To jsou všechno jenom originály. Takže asi tak. Tak já to nemám co dodat, asi to zaznělo. Všichni máme zkušenosti, že prostě se sbírkovými předměty pak už jinak zachází, než bývalo zvykem. To je vše na mě. Dobře, děkuju. No a já myslím, že náš čas se pomalu vlastně naplnil. A já vlastně přistoupím k poslední otázce, ale samozřejmě my tady můžeme mluvit třeba o udržitelnosti, jo, o ekologičnosti výstav, vlastně o vlastně znovu používání fundusů, který v těch výstavách je a tak dále, těch témat je samozřejmě celá řada. A moje poslední otázka vlastně zní, je to spíš takové zamyšlení, jo? Kam se podle vás bude české výstavnictví ubírat do budoucna? Jak moc ho právě udrží, vlastně ovlivní nějaká vlastně udržitelnost, ekologičnost? Ovlivní naše výstavy a stále expozici vlastně virtuální realita, umělá inteligence? A taková jako otázka, budou návštěvníci mít vůbec o muzea zájem a budou vůbec chtít na výstavy chodit? Nebo je to spíš taková práce, že jo, kterou za nějakých 100 let si řekneme, a výstavy, to bylo hezký, to byl hezký čas ve 20. na začátku 21. století a výstavy třeba nebudou. Takže jenom otázka taková závěrečná, shrnující, kam vlastně vůbec směřujeme s výstavami? No, tak to je ještě z křišťálové to já si nedokážu vůbec ani představit, ani usoudit. A jako myslím si, že ty IT technologie to asi válcovat budou, si myslím, za mě. Ale já můžu teď jako na závěr poslední, já bych vám ráda zacitovala jeden článek turecký, který jsem před několika lety jako perličku obdržela kolegy Petra Kostrhina, archeologa. A tam se možná tak trošku něco dozvíme, ale jako netýká se to té budoucnosti z té historie. Text je od Lubora Niederleho, která popisoval národopisnou výstavu v Praze 1895 a jak vznikala archeologická expozice. největší obtíž před výstavou samou způsobena byla dvojí věcí. Předně se dlouho nedodávaly skříně. 10 dní před výstavou nebyly ještě na místě. Skříně 6 týdnů objednané. Za druhé, nedocházely včas předměty výstavní. Obé však jest stranou těžkostí, která se tuším na všech výstavách opakuje. Konečně přišly skříně. Ale věcí tu ještě nebylo. Morava byla opět první na místě, z čeho došlo nejvíce věcí teprve po 15. květnu, tedy po otevření výstavy. Nechceme však v této příčině někomu vytýkat. Stačí, že se konec konců sešla věcí hojnost a věcí krásných a pořadatelé výstavy jsou zavázáni veřejným díkem všem vystavovatelům bez rozdílu. Že byla se samotným vystavováním sbírek veliká práce, rád uzná zajisté každý, kdo měl příležitost podobnou práci konat. Někteří vystavovatelé byli sice tak laskaví a předměty ze sbírek svých sami již doma upravili a přišili na kartony určené barvy a velikosti. Největší část však přišla ve stavu, nechci říci zanedbaném, ale takovém, že nešla jen tak vystavit. A nezbývalo nic jiného, než hotovit kartony, sta a sta věcí utrhávat k sobě, přišívat na kartony a pracně srovnávat do skříní. Námahou tuto práci podnikl hlavně mladý náš archeolog František Jíra, jež jí se vzácnou obětavostí dní i noci věnoval. Vedle něho věčně vzpomínám ochotné rady a pomoci doktora Matějky, jež vedle svého oddělení antropologického ještě zůstalo ležet na jeho bedrách na archeologii nezapomíná. Pak vždy ochotné sloční hlady Havelkové a jiných jednotlivců. Má jedině příležitost práce všechny sledovat, myslím, že mám i povinnost zásluhy všech těch, když se nejvíce přičinili veřejně zde vytknouti. Jiné odměny z toho nestává. Tak hezká, hezká minulost, doufejme, že budoucnost bude o trošku lepší. Tak já myslím, že v dnešní době většina výstav jsme rádi, když ji stihneme v termínu, v takzvaném hratelném stavu, to znamená, že návštěvník nepozná, že tam nic chybí a my si to teda ty exponáty doneseme a popisky dodáme. Ne, já myslím, že všichni se snaží, aby v poslední chvíli to teda dopadlo všechno dobře. To je tedy dovětek. A pardon, jenom teda, to mě napadá ještě, jestli pamatuješ na republiku, na zhotovitele stavby, kdy nám do muzea přišli takoví dva namachovaní týpci a vlastně začali nám vyhrožovat, že pokud zhotovitel stavby, zhotovitel expozice jim nezaplatí dluh, tak nám podpálí muzeum. Tak jo, tak se to řešilo i tak, že tehdejší náměstek šel do bankomatu, vybral 50 tisíc a dal jim to do ruky, jo, abychom prostě jako nedošli k nějaké úhoně. Tak i to jsou třeba historky z přípravy výstavy, ale to doufujeme, že už je dávno za náma. Ne, takže zakončím to. Všichni v rámci přípravy výstavy dělali všechno pro to, aby to bylo včas, aby to bylo krásné, aby nám všichni byl spokojen na vše. A teď k té ekonomice a ekologii. Samozřejmě, že stále expozice, tak už se podaří je udělat nadčasově, což já osobně jsem nadšená z expozice Vojenského historického ústavu, vlastně fakt povedla. Tak krátkodobé výstavy jsou vždycky neekonomické, protože se prostě nikdy asi nepodaří na vstupném vybrat to, co se do nich investovalo. A těch menších výstav, které jsou natolik osvíceně zpracované, že by prostě přitáhly velké množství návštěvníků, taky není tolik. Ale já za mě bych na závěr chtěla říct, že teda jsem zažila jednu výstavu, která stála hodně peněz, byla z takzvaného projektu NAKI, to znamená dotačních peněz, Měli jsme ji už 2 roky zpátky, jmenovala se Josef Hartmut. A tahle výstava, mimo toho, že stála hodně peněz, tak se na sebe vydala tím, že se podařilo zaujmout další instituce, že tu výstavu si jí vlastně převzali a tím pádem si dál žije svým životem. Udělali se z ní dlouhodobou expozici v Lednici, na zámku Lednice, protože Josef Hartmut tam vlastně začínal jako jejich knížecí architekt, takže otevírali jsme výstavku s tím, že konečně se nám vrátila výstava tam, kam patří domů. Tak to je určitě výborně zúročená práce, jak autorů, tak grafika, expozice, jako které ve stavbu jsme nepoužili, ale způsobilo se to jejich mobiliáři. Ale následně ještě, protože Hartmut tím, že v rámci své činnosti architektonické zjistil, že mu dochází tušky, které se draze do Hebru vyvážely z Anglie, takže si našel vlastní výrobu náplně tužek a známe ho teď jako tedy výrobce tužek, tak tu výstavu si převzal jednak jedný českobudějovický Hartmut a v jedné nepoužívané výstavní hale si ji postavil. To znamená, že ani ta paneláž navždy přesně udělal si z toho svůj showroom. Je to moc hezky, upravili si lehce rozměry, ale zachovali tu dispozici, zachovali nápad, zachovali barevnost. A tím pádem mám pocit, že ty náklady vynaložené i na tu stavbu prostě se nevyhodily komínem, což za mě je moc příjemný pocit. Ty jsi to potřebovala užít ten mikrofon. Tak já se vrátím k té budoucnosti. Jako jak vidíme výstavu. Já si myslím, že možná i to, co tady říkali mé dvě kolegyně, že se k tomu váží. Za další bude určitě velký tlak na to, aby ty výstavy si nějakým stylem recyklovaly. Teďka vlastně děláme to, protože máme pocit, nebo to není pocit, to je fakt, že ty materiály, které se z těch krátkodobých výstav, tak se de facto vyhazují, protože aby se jaksi znova užili, tak ono vlastně by to bylo daleko dražší a tak dále. Třeba se budou zrovna volit nějaké materiály nebo nějaké komponenty, které budou prostě a nějaký paneláře prostě k těm výstavám. Třeba ten tlak finanční bude i z této strany. Co já si všímám v těch zahraničních vlastně výstavách, ale i expozicích, oproti těch minulým letům, je, že lidé skutečně jen tak jako promlouvají těma expozicema a výstavama. Mají v uších samozřejmě své tady pody, kde mají puštěné jako ten výklad audio a vlastně těma výstavama opravdu jenom chodí nebo expozicema nebo nějakými historickými prostě vykopávkami, archeologickými vykopávkami. Takže takový je to takový flow těch lidí, jo, že prostě se nezastavují a jen tak jako půjdou. A to si myslím, že to bude možná to, co se tady jako, že k tomu tak jak si směřujeme, no, k té instantnosti takové. Že ty lidé to, co nejvíc, jako zjednoduší. Jo, protože vlastně ta otázka vlastně zněla i tak, jestli vlastně vůbec do budoucna budeme vystavovat sbírkové předměty. Jo? Já teď třeba narážím na jedno nejmenované muzeum, kde v podstatě kurátoři kompletně zpracovali podklady pro nové stálé expozice a změnilo se vedení, které si nechalo udělat výzkum veřejného mínění a vlastně přišlo s tím, že sbírky nikoho nezajímají. A v podstatě nové expozice budou pouze interaktivní, budou pouze digitální a sbírkové předměty tam vlastně nebudou hrát žádnou roli. Jo, jestli třeba tohle je cesta, já si to nemyslím. Dobře, řekni, ano, je to muzeum hlavního města Prahy. Který prostě ty otázky jsou byly položeny tak, jak byly položeny, a před té roky tam nebyla, kdy ty lidi samozřejmě tam jak si zodpověděli, že jako sbírky nezajímají. A pro mě jako je to, jako, můžeme se tady o to bavit, jestli to je relevantní, nerelevantní a tak dále. Muzeum je o sbírkách. Máme to ve své funkci muzea. Já si myslím, že to jaksi, jako, pak to pak tak se nebude nazývat muzeí. Že my prostě máme sbírky schraňovat, starat se o ně vystavovat. A to jako, to jaksi, no, to je pro mě prostě kdo. Jasně, jako, že my můžeme debatovat. Ano, my můžeme samozřejmě debatovat, jaký smysl mají muzea, třeba různá imerzivní muzea, že jo, teda vznikají v západní Evropě a podobně. postupně i vlastně v České republice. Je to cesta do budoucna? Není to cesta do budoucna? Svoje místo na trhu asi mají. Návštěvníci do těch muzeí chodí. Ale je otázka, do jaké míry je to třeba cesta pro klasická muzea, klasická sbírková muzea. A pane architekte? Tady jsme se trošku navazili na to, co jsme říkali předtím, že o tom možná uvozovka kolobnutí těch některých výstav, že nebo to, co se chce po autorech, ale jako pokud přesně má existovat muzejnictví a budeme skladit na sbírky a dědictví, prostě historie, tak potom ho musíme vystavovat, že jakože jedna z těch poselství je vzdělávat, že pořád jako nějakým způsobem ukazuje, že ta věc existuje. A může to být tady to pronikání výstav s audiokajdama a virtuálními realitama a tak dále. Může být taky další vlna, která opravdu jakoby lehce zanikne, protože když člověk sleduje chování jenom té generace, řekněme 18, 22, 23, tak tam je obrovský trend už zase se odčlenovat například od svých mobilů a dětek má prostě svůj iPhone v černobílých barvách a tak dále. Jakoby snaží se vlastně nějakým způsobem vyznat v tom zahlcení. Takže všechny ty aktivity, které musí proběhnout, aby vznikla výstava kurátorů a architektů a designérů a věcí. Toto je, tak v tom je tolik práce, tak hluboký obsah, že si myslím, že pořád to bude vidět oproti nějaké virtuální výstavě. Jako taková ta, jo, že tomu hodnota, kterou pozná i laik, i člověk, který jako třeba si nepřečte žádný text na té výstavě, ale naším úkolem je to zorganizovat tak, aby aspoň něco se dozvěděl, že může si přečíst jenom nadpis, ale musí tam ten nadpis být. Pak potom bude nějaký perex, pak bude trošku odstaveček a pak bude teprve popisek exponátu a ty úrovně, které se vždycky snažíme, že na těch výstavách udělat pro různé zájmy lidí, tak si myslím, že to je jakoby náš úkol, že právě se ty přestupy, ty výstavy lidé života dál. Mě ještě trošku to navedlo k té diskuzi. Někdy možná se trství strašně moc výstav, strašně moc energie na místa, která už jsou zahlcená. A pak to může vypadat třeba v Praze, že to je jasný příklad, nebo v Brně. Může to vypadat, že těch akcí už je tolik, že ty lidi to nestíhají a že to vlastně nikdo neuvidí. Ale máme ten COVID, o kterém jsme se bavili předtím, udělal přesně tu vlnu, kdy vznikla otázka, co na periferiích nebo co na menších městech, že máte plno okresních měst, která mají svoje muzea, mají svoje sbírky a tak. Plno z nich je nemá nějak zpracované, nebo žijou ze 70. 80. let, ještě pořád nikdy na to nesáhli. A myslím, že je tam obrovská budoucnost tady v tom. Nehledě na to, že ty peníze, které vlastně třeba se dají získat na realizaci výstavy, které třeba by malé okresní město by si nikdo nemohla dovolit, ale je vlastně na rozvoj regionu soustředí. Když to město dovede využít, takový ten fenomén osmička, Humboldtci nebo Gask, nebo něco, kdy vlastně naraz lidi přemýšleli, co budou dělat do víkendu, když nemůžou jet na Avogádu. Takže jeli prostě do Humboldtce třeba na výstavu, dali si tam dortík v galerijní kavárně a viděli výstavu toho, ne, mimo něk, trošku se to vzdělali, ale já si myslím, že to nebude znát. A jako, že rozdělovat trošku ty zdroje, dát různá místa v rámci státu a nějak s ním zacházet, je taky jakoby ekologický přístup, který zase přinese nový život do těch menších měst, aby vyvolal nějaká budoucnost. Jakoby určitě, no, ale je to vlastně otázka, a to je další obrovské téma, financování výstav, jo. Případně jako dotační programy Ministerstva kultury, které existují pro výstavní projekty a pro expozice, řekněme, muzeí, které jsou zřizované krajem, městy, nebo i pro soukromá muzea. Jo, takže ano, máte pravdu, je tady určitě potenciál, protože vlastně Praha, Brno vlastně jsou výstavami vlastně přesycené a těch institucí je tady tolik a na druhou stranu každé to muzeum má svoje nějakou návštěvnickou skupinu, jo, má nějakou zájmovou skupinu, teda se do toho muzea vždycky tu cestu najde. Jenom k tomu doplním, tak mě prostě přivedl tady ten výzkum v té galerii hlavního města pro mě úplně absolutně v muzeách. Mě to úplně vytočil, jo, protože to je přesně ona, jo, to je ta myšlenka, nikoho to nezajímá, ale na tomhle konkrétním místě, že a přesně ten ještě položená otázka. Ale když se někdo zeptá na městech, kde není nic, tak samozřejmě, ale mají třeba sbírku v muzeu, samozřejmě, že to všechny zajímá. A jo, že to je hrozně jakoby nefunkční výzkum, že tady tohle, takže vždycky je třeba se zamyslet jako ta otázka, že určitě. No to taková ta otázka byla, ano pane ministře, že bych se správně zeptala, tak dostanu to odpověď za potřebu. No, já si myslím, že ty trojrozměrné předměty a originální exponáty jsou prostě nezastupitelné, ale to je vědět na těch výstavách, že jakmile dám nějaký modílek něčeho trojrozměrný, tak kolem toho mám spoustu dětí i dospělých lidí. A virtuální realitu to si víceméně může každý kusit obyvat, takže na to nepotřebuje navštěvovat instituce. A myslím, že ten návrat k tomu jakoby reálnému světu, že za pár let bude, že ty lidi budou chtít vidět opravdu jako fyzicky tu věc a ne se dívat na nějakou virtuální variantu. Ale co se týká třeba umělé inteligence, tak to si já si myslím, že se bude dobře pracovat ohledně jazykových mutací, protože vlastně v tu chvíli už jakýkoliv návštěvník si to bude online nebo prostě v tu chvíli dokáže si ten text přeložit, tak budeme muset řešit, že tam bude 21 popisek. Případně třeba, když jsou rozhovory s nějakými historickými osobnostmi, tak vlastně i ten návštěvník může s ním vést dialog, protože v tu chvíli, když ta umělá inteligence bude mít dostatek podkladu, tak mu dokáže odpovídat i na to, jestli třeba rád jel svý školu. Že prostě myslím si, že když se s tím bude dobře pracovat, tak jako vlastně se dá oboje skloubit dokonale. Tak já moc děkuju kolegům. Vlastně vidíme, že české muzejnictví má za sebou obrovský kus cesty a to, co jsme tady slyšeli, tak to vypadá, že i výstavy, expozice nezaniknou, ale dál budou důležitou součástí náplně práce jednotlivých muzeí v České republice. Já děkuju, že jste přišli, omlouvám se, že jsme mírně přetáhli, že jsme se trošku zdrželi a možná na závěr, pokud máte vy nějaké dotazy na naše hosty, tak se ptejte. A nebo pokud máte nějakou doplňující záležitost, otázku, informaci. Ano. Myslím, že je to 100 let od chvíli, kdy Karel Čapek ve své knize vzniká jednému představení napsal jednu. Náš lid si ve městech přeje kulturní instituce, jako jsou divadla a muzea, které zásadně nenavštěvuje. A myslím, že jsme těch sledků opravdu lidí přesně. Děkuji panu řediteli za doplnění. Má někdo z vás otázku? Ano, ano. Jo, já jenom kvůli nahrávání vám dám mikrofon. Děkuji moc, Kristýna Pinkrová. Já se chci zeptat vlastně k celému tomu výzkumu. Vy jste na začátku říkali, že momentálně máte databázi 15 000 výstav. A jako moje otázka je, a vlastně ten název blokuje proměny muzejního výstavnictví. Jako, chápu, že vznikne databáze, že vznikne web, ale jak se s těmi údaji dál bude jako pracovat, jestli se budou sledovat nějaké jakoby, trendy, témata, přístupy při tvorbách. Jo, jako tady to možná mě uniklo na začátku. No, já bych tomu jenom doplnil to, že my samozřejmě počítáme s tím, že vznikne nejenom databáze, interaktivní mapa, ale právě všechny tyto otázky, které jste kladla, by měla zodpovědět výstava, která se uskuteční v Národním zemědělském muzeu a katalog, který k té výstavě vyjde. Jo, takže tam opravdu všechny tyhle fenomény, jak se výstavy proměnily, co pro ně bylo zásadní, tak budeme reflektovat právě v tom projektu v Národním zemědělském muzeu. Já nevím, Pavle, jestli k tomu chceš něco dodat? Díky moc. No, v podstatě ta databáze v tuhle chvíli jenom pracuje s velkým množstvím dat. Jo, je to soubor dat, který vlastně jejich zpracování nám ukáže, kam se ta databáze bude vyvíjet. Protože my víme s tím, že by měla samozřejmě být výstupem tady toho projektu o pohledu do minulosti, ale měla by pomoct v té jako současnosti příprav výstav. To znamená nejen, že bude přehledem toho, co se jako kde odehrálo, ale měla by vlastně vytvořit teda i tomu kurátorovi jakousi nápovědu, protože spousta věcí opravdu v tuhle chvíli jako je zapomenuta. Jo, že by vlastně samotná muzea, vlastně ty archivy, my narážíme na to, že nevedou. V podstatě moji kolegové, kteří po muzeu jezdí, tak vlastně někdy jsou opravdu až skoro jako inspirací pro to samotné muzeum, aby se teprve poprvé podívalo na to 30-leté období. Takže jakoby přesná odpověď na vaši otázku, jak teda ta váze bude užívána. My jsme v tuhle chvíli v komunikaci s Asociací muzeí a galerií a samozřejmě s databází CESovou, aby se ty databáze propojily. A ten vlastně největší invence, doufáme, bude vklad právě těch lidí, kteří s tou databází budou pracovat. To znamená, my ta databáze není o tom, že tam vkládáme data, ale že umožňuje přístup vlastně muzeím a kurátorům do té databáze, kteří ji dále mohou tvořit. Samozřejmě budeme mít i svoji vizuální stránku. Jo, děkuju. Ano, další otázka? Tak jo, pokud už nikdo z vás nemá žádný dotaz, já moc děkuju našim hostům, že přijeli. Vám děkuju, že jste přišli, ale neodcházejte. Za 50 minut začíná druhý blok, který bude věnován edukaci a vlastně tomu, jakým způsobem se měnily edukační aktivity směrem k výstavám, expozicím právě po roce 1990. Je tu pro vás přichystáno drobné občerstvení. No a jak už říkala paní náměstkyně, je možné se jít podívat do našich výstav a expozic. Doporučuji výstavu Boty nebo chorvatské výtvarné umění, to jsou naše dvě krátkodobé výstavy, případně dějiny 20. století v Podkroví. A vlastně pokud se chcete podívat, jak vypadá muzejní výstava a expozice, tak trošku jakoby už out of date, to znamená, je stará zhruba 30 let, tak máte možnost ve všech zbývajících. My připravujeme rekonstrukci této budovy a připravujeme nové stálé expozice k dějinám Moravy, které budou v této budově, doufám, že brzo. Takže ještě jednou vám děkuju a přeju hezký den.